wskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Nie mogę stanąć, gdyż uciekam aktualnie. Przed kim? Przed panem ochroniarzem, o tam. Albowiem? Albowiem próbowałem mu zapakować w ramach akcji Pakujemy ładnie, co popadnie, co? Tytus, to chodzi o pakowanie prezentów na święta. Co ty nie paś? Usługi Mediamarkt. Pakujemy ładnie, co popadnie. W okresie świątecznym wszystko, co kupisz w Mediamarkt, możemy zapakować na prezent. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 grudnia, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie głosowania, a przy nich burzliwa wymiana zdań w tej chwili na temat prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym i poprawkach PiSu. Ponad 100 osób ma stanąć przed sądem w związku z wczorajszym protestem obywateli RP. Coraz większe napięcie na Bliskim Wschodzie po środowej decyzji prezydenta Trumpa dotyczącej Jerozolimy. 3 godziny głosowań już za posłami, planowane kolejne 2. Do tej pory Sejm skierował do prac w komisji nowelizację ustawy o komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Uchwalił ustawę o służbie ochrony państwa, która ma zastąpić BOR, a teraz zajmuje się projektem prezydenckiej ustawy o Sądzie Najwyższym. Obradom od rana przysłuchuje się Ksenia Maćczak. Kseniu, na jakim etapie są prace posłów i co nas jeszcze czeka? Sejm w głosowaniach przyjmuje kolejne poprawki do prezydenckiego projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym i odrzuca wnioski mniejszości. Jedna z poprawek, którą przyjął, głosi, że prezydent będzie mógł określać regulamin Sądu Najwyższego po zasięgnięciu opinii kolegium sądu, z tym, że nie byłoby to konieczne przy wydawaniu pierwszego zbioru zasad. Odrzucono zaś wniosek mniejszości PO, by regulamin Sądu Najwyższego określało Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Dyskusja cały czas trwa i nie da się ukryć, jest burzliwa. Miejscami schodzi na boczne tory niezwiązane z projektami prezydenckimi, bo na przykład posłowie opozycji w pewnym momencie nie kryli oburzenia, że podczas dzisiejszych obrad na sali nie ma przyszłego premiera Mateusza Morawieckiego. Nie ma premiera Morawieckiego, a ja mam zdecydowanie wątpliwości co do jego wiarygodności. Bo może jest tak, panie pośle, że lojalność jest mówić tylko na wobec temat 32. wniosku mniejszości. A lojalność jest wymagana wobec państwa polskiego, a nie wobec PiS-u. Panie Dziękuję. Pośle. Państwo macie jeszcze czas na to, aby sprzeciwić się Jarosławowi Kaczyńskiemu i wykazać się odwagą. Bo to, że Jarosław Kaczyński jest tchórzem, to wiemy. Nie został premierem. Jest pan tchórzem. To chciałam. Przywołuję panią do porządku, bo w ten sposób muszę uznać, że pani uniemożliwia prowadzenie obrad. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński stara się panować nad dość nerwową sytuacją wokół głosowań, ale jak państwo słyszą, nie zawsze jest to możliwe. Po głosowaniach nad Sądem Najwyższym posłowie zajmą się projektem dotyczącym Krajowej Rady Sądownictwa, a później jeszcze głosowaniem nad składami osobowymi w komisjach sejmowych. To była Ksenia Maćczak. Dziękujemy za relację. Jeszcze dziś Komisja Wenecka wyda opinie dotyczące reformy sądownictwa w Polsce. W sesji plenarnej uczestniczy stały przedstawiciel Polski przy Radzie Europy Janusz Stańczyk. Tuż przed posiedzeniem komisji mówił on, że przyjechał w nadziei na dobry dialog. Z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że opinie są dość krytyczne i zawierają różne rekomendacje. Są 103 wnioski o ukaranie do sądu skierowane przez policję po wczorajszym proteście obywateli RP przed Sejmem. Teraz będą prowadzone procedury, w tym przypadku dalsze czynności związane chociażby z przesłuchaniem poszczególnych osób. Dodatkowo mówimy o 14 osobach, na które nałożono mandaty karne, które przyjęły te mandaty. W całych wczorajszych wydarzeniach obrażenia doznał jeden z policjantów. W tym przypadku mówimy o prowadzonym postępowaniu w kierunku naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Maczak dodaje, że podczas demonstracji wylegitymowano 120 osób, które nie zastosowały się do kilkakrotnych wezwań, aby nie tamować ruchu. Obywatele RP protestowali wieczorem przeciwko sejmowym pracom nad nową ordynacją wyborczą, która między innymi wprowadza zmianę w wyznaczaniu okręgów wyborczych, likwiduje jednomandatowe okręgi w wyborach do rad gmin, znosi głosowanie korespondencyjne, wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wprowadza także 2 komisje w lokalach wyborczych, jedną do wydawania kart, drugą do liczenia głosów, wprowadza też zmiany w powoływaniu członków Państwowej Komisji Wyborczej. Według PiS-u te zmiany spowodują, że głosowanie będzie bardziej przejrzyste. Według opozycji te zmiany mają pomóc Prawu i Sprawiedliwości w wygraniu wyborów samorządowych. Jerozolima i autonomia palestyńska szykują się na zamieszki. Wszystko po decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Władze spodziewają się, że na ulice miast wyjdą tysiące niezadowolonych Palestyńczyków.

Święta są o połowę lepsze, kiedy się nimi dzielisz. Dlatego w Lidlu też się dzielimy radością ze świątecznie niskich cen. Już teraz w Lidlu majonez Mikado 400 ml 50% taniej. Jedynie złoty 87 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz dodatkowo Coca-Cola 1 litr 40% taniej. Czyli tylko 2 zł 9 groszy za butelkę przy zakupie 5 butelek. Lidl. Dzielmy się radością na święta. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Wybieramy najlepszego sportowca roku 2017. Do 10 grudnia trwa SMS-owe głosowanie. Koszt SMS-a 1 zł 23 grosze. 10 propozycji największych gwiazd polskiego sportu, prezentowanych w codziennych audycjach sportowych. Która z nich otrzyma tytuł najlepszego sportowca wybranego przez słuchaczy, dowiemy się już 19 grudnia. Szczegóły dotyczące sylwetek sportowców i głosowania na stronie sportpolskieradio.pl. Partnerem strategicznym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerem głównym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest PKN Orlen. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Samsung Galaxy S7 Edge 5,5 cala, za który ty zapłacisz 2279 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęło 11 minut po godzinie 13. Przez najbliższą godzinę będziemy z Państwem my, to znaczy Anna Regulska, która audycję realizuje, Dariusz Pieruk czuwający nad całością i Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry, rozpoczyna się... Akademia Rozrywki. W planach mamy jak zwykle sporo premier, parę ogłoszeń, ale i opowieści o nowo wydanej książce, Tomiku. No zresztą to może za chwilę wyjaśni nasz gość, autor tego dowcipnego dosłownie opracowania, ale zanim go przedstawimy, posłuchajmy fragmentu, który powinien Państwa zrelaksować, wprowadzić w odpowiedni nastrój. Nasz dzisiejszy gość kilka lat temu, dokładnie w 2014 roku, zagrał w Trójkowym Studiu Muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej i to był bardzo wyjątkowy koncert. Uwieczniono go zresztą na płycie. Parę momentów z tego wieczoru dzisiaj przypomnimy, łącznie z zapowiedzią otwierającą, żeby chociaż przez chwilę poczuć się jak na prawdziwym koncercie. Mistrzem ceremonii był redaktor Artur Andrus. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja, proszę Państwa, nie po raz pierwszy, ale zawsze z drżeniem serca wygłaszam z tego studia jakiś apel i szczególnie się boję tego apelu, który teraz chcę wygłosić, ponieważ boję się, że ktoś go potraktuje poważnie i nie wiem, co się w naszym kraju teraz wydarzy. Mianowicie, chciałbym wszystkich Państwa zgromadzonych przy radioodbiornikach poprosić o to, żeby Państwo rzucili wszystko. Na godzinę, żeby Państwo rzucili wszystko, co robią. Może ktoś tam sobie w domu, na przykład, nie wiem, wykleja z zapałek szopkę, na przykład niech zostawi sobie to na godzinę. Taksówkarzy proszę, żeby nie przyjmowali kursów przez najbliższą godzinę. Pilotów, żeby odmawiali startów i piekarzy, żeby na godzinę wygasili piece. A mówię to w Państwa interesie, ponieważ ta najbliższa godzina w Trójce zapowiada się bardzo miło i wiem, co mówię i mówię to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ ten artysta, który pojawi się za chwilę na naszej scenie i w Państwa radioodbiornikach, nie pojawia się tutaj po raz pierwszy. I ja ile razy go tutaj zapowiadałem i mówiłem, życzę Państwu miłego wieczoru, zawsze się sprawdziło. Także będzie tak samo i tym razem. Proszę Państwa, w tym studiu, nawet na tej scenie, bywają czasami prawdziwi profesorowie, ale rzadko bywa tak, żeby któryś z nich coś śpiewał. Natomiast za chwilę pojawi się na tej scenie prawdziwy profesor z tytułem naukowym, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a właściwie należałoby powiedzieć, że dwóch uczelni przynajmniej, bo Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiej Piwnicy pod Baranami, która też może uchodzić za instytucję naukową ze względu na to, ile osób tam się wielokrotnie habilitowało. Także pojawi się prawdziwy profesor, tutaj zazwyczaj to śpiewają co najwyżej magistrowie, czasem może się jakiś doktor zdarzyć, ale rzadko. Także proszę docenić ten moment, że prawdziwy profesor będzie dla Państwa dzisiaj śpiewał. Jak się zapowiada kogoś takiego, powinno się też użyć jakiegoś cytatu, który podniesie rangę zapowiedzi. Ja się lubię powoływać na Churchilla, proszę Państwa, zawsze. Nie wiem dlaczego, ale jakoś mi pasuje ta postać. I mogę spokojnie powiedzieć, proszę Państwa, że wystąpi przed Państwem za chwilę artysta, o którym Gdyby Winston Churchill tylko go znał, to na pewno by coś powiedział. Jestem tego w 100% pewien. Zobaczycie za chwilę, że to jest mistrz świata w zaprzyjaźnianiu się z publicznością. Po paru sekundach jego pobytu na scenie wszyscy Państwo będziecie jego przyjaciółmi, a ja na początek przedstawię Wam tych, którzy są jego przyjaciółmi od wielu lat i towarzyszą mu w tym śpiewaniu. Kazimierz Adamczyk, Marek Piątek. A teraz, proszę Państwa, proszę go przyjąć histerycznymi brawami w studiu Alosza Awdiejew. Jestem tutaj, witam Państwa, bez żadnego oszukaństwa. Przyjechałem tutaj bawić Was. Jestem chłopem, jakich mało, wszystko powiem, co się działo, bo ja lubię żyć na pełny gaz. Ja był u Pitery, w Odessie, Kalugi, u Kiszeniowi, w Magadanie i na jugi. A w Мелитополе пришлось надеть халат, а со втермах, трапгемах, под согивья. А в Мелитополе пришлось надеть халат, а со втермах, трапгемах, под согивья. Kiedy chciałem się ożenić, żeby stan cywilny zmienić, żeby sobie żonkę wziąć raz dwa. Chciałem znaleźć taką mamę, nie przypominała żaby, taka co pończoszy trochę ma. Lecz dowiedzieli się, że chodzi mnie o szmal, więc wyobraźcie sobie, co to był za bal. Gdy dowiedzieli się, że chodzi mnie o szmal, a co w termach, trapkie mach, was sogenia. Gdy dowiedzieli się, że chodzi mnie o szmal, a co w termach, trapkie mach, was sogenia. Marysiu, dawaj, hop. W tym momencie może tańczyć, proszę. Вечери в Одессе, Калуге, у Кишиневе, в Магадане и на юге. А в Мелитополе пришлось надеть халат, а со втермах, трапгемах, под сугилья. А в Мелитополе пришлось надеть халат, а со втермах, трапгемах, под сугилья. О, ес! Śpiewał Alosza Awdiejew. To było nagranie z koncertu w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej, który odbył się 16 marca 2014 roku i do którego będziemy jeszcze dzisiaj wracać na pewno, ale w studiu w Krakowie jest już nasz dzisiejszy gość. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy. No. I rozmawiać będziemy przede wszystkim o niedawno wydanym tomiku żartów, jeżeli można to tak określić. I tak to określajmy. To tomik nie, bo tomik zazwyczaj 1, 2, 3, 4. To jest jedyny niepowtarzalny. To jest to zbiór moich kawałów, a powiem ci, kawał się nazywa Życie ludzkie od zabawnej strony. I zbieram te kawały 40 lat. Ale zbierałem tylko śmieszne, tylko to nie dużo książka, bo śmiesznych kawałów, jak wiecie, jest niewiele. No. I są bezcenne. We wstępie zwraca pan uwagę, że od dzieciństwa jest nosicielem żartów. To panie profesorze, jak dokładnie to się objawia? No objawia się to, że jak usłyszę jakiś śmieszny kawał, to po prostu nie mogę dalej żyć, żeby komuś tego nie opowiedzieć, bo tak to przeżyłem z taką radością, jakby zjadł jakieś wspaniałe danie albo coś takiego, no po prostu to jest taka psychoza, mi się wydaje. Więc staram się powiedzieć innym i w ten sposób też zapamiętuję ten kawał, wie pani. A poza tym lubię bawić ludzi. Jak ja coś opowiem śmiesznego, człowiek się śmieje, to jestem szczęśliwszy od niego. No. Naprawdę. A te dobre żarty często przychodzą? Na przykład dzisiaj usłyszał pan jakiś dobry żart, który byłby wart odnotowania? Dzisiaj jeszcze nie byłem w internecie, żeby coś znaleźć. Nie, oczywiście nie zawsze. Dobry żart to jest taka... perełka, wie panie, to panie pytało, czy jakiś ciekawy kawał słyszałem. No to ja nie słyszałem, ale przypomniałem sobie, że mąż zastanawia się, co żonie może kupić jako prezent, prawda? Ja mu, kolega mówi, no to kup jej książkę. On mówi, no tak, ja jej kiedyś kupiłem książkę, później ona mnie kupiła książkę, później ja znów kupiłem jej książkę i tak spirale nienawiści się podnosi. No. To jak się zbliżają święta, to możemy zachęcać do takiej spirali, takiej nienawiści. To jak najbardziej, żeby nienawiść się tak objawiała, oczywiście, no tak, to my tak. Bardzo chętnie. Zresztą w pańskim zawodzie to opowiadanie żartów, które są perełkami, w zasadzie jest wymogiem. I też wspomina pan we wstępie, jak były weryfikowane na przykład w piwnicy pod Baranami te żarty. To czy może pan opowiedzieć dokładnie, jak ta weryfikacja wyglądała? Nie. No to sprawa jest prosta. Ja wchodzę do piwnicy pod Baranami i od razu do mnie ludzie podchodzą i mówią, co nowego, nie? A ja przedtem, jak idę do piwnicy pod Baranami, wiem, że oni zapytają mnie, co nowego, jakiś nowy żart albo coś i od razu sobie na siłę przypominam w swoim banku w głowie, prawda, jakie jeszcze mam kawały, żeby opowiedzieć, żeby ich rozśmieszyć. No i zazwyczaj coś wymyślę i coś mówię właśnie. Teraz jak w sobotę pójdę do piwnicy, to opowiem im kawał, jak przychodzi taki stary facet do lekarza i mówi, że go prawa noga boli. A lekarz mówi, no wie pan, prawa noga, bo pan już ma tyle lat, no musi boleć prawa noga. A on mówi, a moja lewa noga ma tyle samo lat i nie boli, no. Takie coś. Sprawdzi się. Przeczuwam, że się sprawdzi. Panie profesorze, tak. A co, jeżeli ktoś nie potrafi opowiadać dowcipów? Czy to da się leczyć pańskim zdaniem? Myślę, że nie. No, bo no to... ludzie... I zrobiło mi się przykro. Ale słucham. Ludzie, które właśnie... No niektórzy w ogóle lubią kawały, ale jak jakby dzielą się na trzy kategorie ludzi. Większa ilość ludzi w ogóle kawały nie słucha i nie rozumie i tak dalej. Później jest taka część, która lubi kawały, ale nie pamięta. Jak wysłucha kawał, to później już za Chiny, prawda? Mówią to, że ja jestem, prawda, nie pamiętam kawału. I dopiero taka mała grupka ludzi, która właśnie wymienia się kawałami i tak dalej. Ja należę do tych właśnie szaleńców, którzy lubią kawały. Jak się jest w drugiej grupce, to się nie przejdzie do trzeciej tak jakimś awansem. No, nie, znaczy można. Tam oczywiście są marginesy pewne takie, prawda? No, ludzie, ja właśnie, ktoś mi mówi, ja bardzo lubię kawały, ale nie pamiętam nigdy. Ja mu, to niech pan nie powtarza, tak jak role powtarzałem aktorzy, nie? Bo niech pan komuś opowie na przykład kawał znajomemu i tak dalej, który pan usłyszał. Pan wtedy w ten sposób zapamięta. No, ja uważam, że kawały trzeba... To są naprawdę wspaniałe osiągnięcia ludzkiej twórczości ogólnej, potocznej, prawda, potocznym dyskusjom opowiadamy kawały i trzeba pamiętać te kawały, przechowywać, opowiadać dzieciom, żeby dzieci później wnukom i tak dalej. To trzeba chronić. To jest bogactwo narodowe według mnie. Może uda nam się dzisiaj taki trening dowcipu przeprowadzić, ale wrócimy do rozmowy za kilka minut, bo najpierw w tak zwanym międzyczasie Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk, a wcześniej wspominany koncert w Trójce. Ja zawsze publicznie podkreślam, że mężczyźni też zasługują na miłość, a nawet w niektórych okolicznościach na szacunek. Ja wiem, że trudno nas kochać, jesteśmy tak zwana brzydka płeć. Ja zawsze się pocieszę, że nasza brzydota ma pewną przewagę nad pięknem. Nigdy nie przemija. To jest ciekawe zagadnienie. Kobieta jest piękna, słuchajcie, bo tak stworzona przez Pana Boga. Jakie przeznaczenie ma mężczyzna? Większa część kobiet, rozwinięta część mężczyzn uważa, że mężczyzna w ogóle musi czymś się zajmować, coś robić, czegoś dokonywać. Tak wykształceni mówią, musi coś kreować, ale nie zawsze chce. Tak mój znajomy, prawdziwy taki mężczyzna, kiedyś powiedział, jak to fajnie, mówi, nic nie robić, a później jeszcze i odpocząć. I to jest właśnie to. Mój kolega Andrzej Poniedzielski kiedyś opowiedział mi taką bajeczkę o jaskiniowcu. Jaskiniowiec leży w jaskini, nie? Taki pierwotny mężczyzna. Obok niego kobieta stoi i mówi, co ty robisz? A on mówi, nic. A ona mówi, i wczoraj to samo robiłeś. A on mówi, i nie skończyłem. Kończę. A ja to lubię, no. Kiedyś po tym ptaku ja z rudą mańką szedł. Miałem wtedy do niej bardzo mocny pęd. Miała takie nóżki, że można było paść, więc postanowiłem z nią do knajpy sobie zajść. Chodzę więc do knajpy, czuję wody swąd, ściągam swój kapelusz i rzucąc werwam kąt. Potem pytam Manio, co ty będziesz pić? Ona na to coś mi w lucy nie przestaje ćmić. Ja cię się nie pytam, co tam może ćmić, a ja ciebie pytam, co ty będziesz pić. Wino albo wódę, albo coś na pic. No bananowy, słodki likier, czy w ogóle nic. Wypiliśmy piwa i wódki po 100 gram. I gadka się zaczęła, co słychać tu i tam. A no a kiedy woda zaszumiała, hej, osę zniosły fryszu, czuciach oświadczyłem jej. Czułków zagranicznych kupię ile chcesz, tylko się nie wahaj i moje serce wiesz. Ty będziesz sobie żyła jak w rozkosznym śnie. No nie bądź mania taka durna i pokochaj mnie. Ale się mańka głupia, na co czekać wciąż? Myślisz, że do ciebie tam lepszy przyjdzie mąż. Jestem przecież piękny i mam dobry smak. Albo może mańka myślisz, że mi forsy brak. Niech ci diabli wezmą, kochaj kogo chcesz. Ja se znajdę inną, a ty się lepiej sześć. Jestem już spokojny, przeszła mi już złość. Pójdę do najta inną, a nie bądź się mam już dość. Tak, tak, tak, tak, para, tak, tak, tak, tak, tak. A jestem już spokojny, przeszła mi już złość. Pójdę do najta inną, a nie bądź się mam już dość. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Bardzo witamy, nazywamy się... Wojciech Fiedorczuk. I Michał Kępa i mamy tu takie felietony, takie rozmowy, rozmyślania, rozmydlenia, no różne rzeczy. Przekazy też. Przekazy pana. Dnia albo tygodnia. Tak, albo pieniężne. Ja z takim przychodzę tematem dosyć drażliwym, bo my się zajmujemy tą jakby rozrywką sceniczną, też czasem na scenę się wejdzie i tam do grupy ludzi się mówi. Ja ostatnio mówiłem do grupy ludzi, mówię pewien żart i nie, jakby niezrozumienie jest częściowe. No to Sulejowek jak łapie, Bielsko-Biała nie łapie. A jaki to żart? To ja może powiem, bo pan mnie proszę, wspomoże, dlaczego to jest takie niezrozumiałe czy coś. Bardzo. No bo ja jestem bardzo pomysłową osobą. Tak? Już zacząłem żart w tej chwili. Ja strasznie dużo pomysłów mam. Mm-hmm. No, bardzo dużo pomysłów. Ja jestem non-stop pomysłowy. Tu na pana już mam dwa pomysły. No, no. Na kogoś innego mam pomysły. No. Ale na przykład ostatnio wchodzę do urzędu. No. Tam długa kolejka taka. Harmider, wypełniają wnioski, jakieś krzyki. Mm-hmm. Ta kolejka się wije. Ja wchodzę do urzędu i od razu mam 100 pomysłów. Albo drugi przykład. No i jaki to jest przykład? Bo przerwał w trakcie. To. No bo już jakby ten żart... Tu już się pan skończył. Przerwał w połowie zdania. No ale to już się skończyło. Bo no ale pan podał drugi ale pan przykład. Zrozumiał pan ten żart, czy nie zrozumiał? No to, ale pan opowiada, że pan jest pomysłowy, a pan jeden przykład podał. No, no ale jaki przykład? Czy pan no zrozumiał jak, ten żart, czy nie? No, że pan ma 100 pomysłów na minutę. No, ale pan żadnego pomysłu nie przedstawił, to pan nie udowodnił. No i o to chodziło tu. O co? Pana, ja panu dam taką radę, bo ja też na tych scenach występuję. Pan se poćwiczy te żarty najpierw, pan jakąś puentę tam dopisze i potem pan nie będzie rozumie mówił, pan, że ja mam masę pomysłów, wchodzę do urzędu. No ja nie rozumiem właśnie, bo pan nie przedstawił żadnego pomysłu, proszę pana, pan tylko jakieś swoje tutaj wyobrażenia. Czyli pan jest z nimi. Wie pan co, może ja jestem z nimi i niech pan zapyta, z kim pan jest, bo ja, bym, tak? Ja bym już skończył, dziękuję. Do widzenia, bo bardzo mi przykro. Żart to musi mieć puentę, żart musi mieć sens, żart musi mieć odniesienie. Przepraszam. I jeszcze jak pan przeklnął, to jeszcze bym przynajmniej się uśmiechnął. Ja z panem już chyba skończyłem. No, dziękuję widzenia. Serdecznie. Do usłyszenia. Dziękujemy koniec. Bardzo. Koniec. No. Ja w naszej knajpie bardzo lubię siedzieć, po wielkim skoku trzeba w szyję dać. I znowu ciężkiej szmalmą kieszeń rwie. I dziewki piękne znów kochają mnie. A chłopcy żyli bandyckie mordy wy. A te forsy to dolarki, a te piękne sny. Na ej, fartowne życie me. Zęby, zęby szerozłote. Cześć, nie miałem własnych łyk. Żarły je chłopoty. Bandyci chłopcy całą noc kulają i spluwy ciężkie w łapach swych trzymają. Łańcuchy złote na ich piersiach lśnią, swym życiem marnym bawią się jak rą. A chłopcy żyli bandyckie mordy, a te forsy to dolarki, jak te piękne sny. Na ich fartowne życie me. Zęby, zęby się rozłote. Cześć, nie miałem własny klik. Żarły je chłopoty. Kili, kiliszki wszędzie sobie stoją. Ebu, te butelki serce moje koją. I znowu ciężkiej szmalmą kieszeń rwie. I dziewki piękne znów kochają mnie. A chłopcy żyli bandyckie mordy. A te forsy to dolarki, jak te piękne sny. Na fartowne życie me. Zęby, zęby się rozłote. Cześć, nie miałem własny koły. Żarły je kłopoty. A chłopcy żyli bandyckie mordy. A te forsy to dolarki, jak te piękne sny. Na ich fartowne życie me. Zęby, zęby się rozłote. Cześć, nie miałem własny koły. Żarły je kłopoty. Alosza Awdiejew śpiewał i jest też naszym gościem i opowiada o swoim, no tak nazwałam to roboczo i będę się tego trzymało, mimo wszystko, tomiku żartów, no, który niedawno pojawił się w księgarniach. Panie profesorze, spotkał pan na swojej drodze mistrzów opowiadania żartów? Imiona, nazwiska poproszę. Proszę, panie, ma masa. No, pierwszy to jest oczywiście Artur Andrus, który zawsze z nimi wymieniamy, jak rzadko go widzę niestety, ale jak z nim spotykam się, to od razu wymieniamy sobie kawałek. Dużo opowiada, niektóre nawet te antenowe też są. Także ja od niego wziąłem kawał bardzo dobry, od tych, jak 50-latki się zbierają, żeby obchodzić 50-lecie. Jeden z nich mówi, ale tylko w restauracji Złoty Lew, bo tam fantastyczne dziewczyny obsługują, takie wspaniałe. Za 10 lat spotykają się czasami ludzie, że obchodzi 60-lecie. Jeden mówi, słuchajcie, ale tylko w restauracji Złoty Lew, bo tam jest dobra kuchnia, prawda? Jeszcze za 10 lat czasami ludzie właśnie obchodzą 70-lecie. Jeden mówi, tylko Złoty Lew, jeden mówi, bo tam są takie łagodne podjazdy, prawda? I jeszcze nie koniec, jeszcze za 10 lat taka mniejsza grupa ocalałych 80-latków się zbiera i jeden mówi, ale tylko w restauracji Złoty Lew, bo tam nigdy nie byliśmy. Ale to jest jeden z żartów, które można znaleźć w tym tomiku żartów, o którym dzisiaj opowiadam. Tak, tak, tak. Ja to go włączyłem, no, ponieważ nie Artur to wymyślił, no to ja to nie podaję autorów. Ja po prostu śmieszne kawały tutaj zbieram. No i koniec. To jest ogólnoludzkie dobro. Tu nie trzeba autorów wymieniać. Niech to po prostu przetrwa. Oczywiście, tak, tak. Tu nie ma autorów. Tu są tylko użytkownicy. Tak. Panie profesorze, przechodząc do tego poradnika, rozumiem, że może nie być szans na uleczenie nieumiejętności opowiadania żartów, ale jeżeli ktoś chciałby chociaż odrobinę się nauczyć, to jakie takie trzy podstawowe kroki powinien wykonać w tym kierunku? Musi przezwyciężyć wstręt i zacząć czytać kawały. I na przykład zastanawiać się, na przykład, dlaczego jeden kawał rozumie, drugiego nie rozumie. To jest sprawa, rozumienie kawału to jest umiejętność. To jest po prostu, to trzeba ćwiczyć, rozumie pani? Ćwiczyć po prostu. Mhm. No, radzę, żeby wzięli takie dobre zbiory kawałów. Na przykład jest Juliano Tuwima kawały, prawda? Wspaniałe. Czy jakieś przy szabasowych świecach, takie były dwa tomy. Żydowski humor jest bardzo zabawny i wydaje mi się najlepszy na świecie, ponieważ Żydzi byli narodem, który ulegał dyskryminacji, więc dla nich to było rodzaj terapii, prawda? Oni opowiadali humor, jak powiedział jeden znany Żyd, że żeby przeżyć, to Żydzi muszą żartować, bo inaczej nie przeżyją. No. I w ten sposób właśnie powstał ten wspaniały humor. I taki kawałek poczytać, jeżeli ktoś przeczyta na przykład przy szabasowych świecach, to może wciągnąć się i przejść do innego ugrupowania, takich ludzi, którzy rozumieją kawałek. No. Mhm. A w ogóle to uważam, że ja kiedyś właśnie żartowałem, że jeden Niemiec mnie zapytał, co w szkołach niemieckich, czego trzeba uczyć. Ja powiedział, trzeba wprowadzić taki przedmiot poczucia humoru. No on trochę się obraził na mnie. Ja nie miałem racji, bo ja potem jak trochę nauczyłem się niemieckiego, czytałem zbiory niemieckich kawałów i czasem bardzo dobry tam się spotykało kawał. Także to nie jest tak źle. U nas tak samo, wydaje mi się, można od dzieciństwa przyzwyczaić ludzi do dobrego humoru. No to chyba w każdym kraju, w każdej szkole można byłoby taki obowiązkowy przedmiot wprowadzić. Oczywiście, tak, tak. Mhm. Opowiem ci kawał. Życie ludzkie od zabawnej strony, czyli tomik żartów Alosza Awdiejewa. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać od nas egzemplarz, proszę w tej sprawie dzwonić teraz, 22 i 7 trójek. Panie profesorze, a są żarty, które świetnie pasują do pożegnań, że kończąc rozmowę, wychodząc z domu, można je opowiedzieć zamiast prostego do usłyszenia, do zobaczenia, no nazwijmy to takie żarty do usłyszeniowo, do zobaczeniowe. O. No nie wiem, nie, żarty zazwyczaj są opowiadane wtedy, kiedy trzeba zatrzymać ludzi w miejscu, prawda, a nie pożegnać. No, prawda? Ale czasami chcemy ich zatrzymać w tym miejscu, z którego wychodzimy. No tak. Znaczy, nie wiem, na pożegnanie kawał, tak? Uh-huh. Na pożegnanie. No to jest, przeczytam takie, przedstawienie było tak nudne, że puste siedzenie wychodziły tłumami. Dziękujemy, panie profesorze. Znaczy, dziękuję bardzo. Alosz Awdiejew był naszym gościem. Do usłyszenia. Do widzenia. Szczęścia życzę. Do widzenia. Na Pierowskim, na bazarze wiary mówię wam. Sprzedać można tu i kupić barachło i chłam. Papę, drabę, skrzynię dyni i straganu 6. Tyle ludzi się zebrało, że się nie da przejść. Jeść kasiety, siemiczki, kalorii, cigarety, a kamuli, mam wada, chłodne lada. Picia Bogu, wodę spada. Buty, śruty i koguty i harmonie też. Szmaty, kwiaty i krawaty, wszystko bierz co chcesz. I napitków tu dowoli, czuć browaru smród. Jak tu macie z monopol? Jest gazety, ty semiczki, semiczki kalony, cigarety, a kamu limon. Jest wada, wada, picia wodu, wodka spada. Otka siedzi tu w kaloszach, baba mocno śpi. A nagle piesek do jej kosza zrobił sobie si. Baba widzi takie cuda i podnosi krzyk. Na wszystko wstrętna ta paskuda, żarla w jeden mig. Jest gazety, ty semiczki, semiczki kalony. Cigarety, a kamu limon. Jest kata, chłodna woda. Picia wodu, wodka spada. Nagle krzyczy ktoś nie nas kapacz, aeroplan. Tłumi komuś tam z kieszeni forsy wyjął cham. Oj, ratujcie ludzie, co się dzieje. To pieniądze wzięli mnie złodzieje. Dobrze ci to zrobić, głupisz nie ma słów. Trzymaj mocno kieszeń, aeroplan znów. Jest gazety, semiczki, semiczki kalony. Cigarety, jaka mu limon. Jest wada, wada. Picia wodu, wódka spada. Hey! Najstarsze tańce świata. Odcinek pierwszy. Neanderwalczyk. Dziś w naszym kąciku paleochoreograficznym zajmiemy się jednym z najstarszych tańców świata. Neanderwalczykiem. Powstał prawdopodobnie 150 tysięcy lat temu, zaraz po wynalezieniu pięściaka, ale jeszcze przed przekuwaczem. Inspiracją do powstania neanderwalczyka było prawdopodobnie obserwowanie chodu kulawego łosia. Łoś, chromy na jedną nogę, porusza się w rytmie trójdzielnym z silnym akcentem na raz – Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, zachowując przy tym wysoko uniesioną głowę i niezmącony wdzięk. Najstarsze ślady tego tańca znaleziono w Kurhanach Mołdawii, a dokładnie na palcach i piętach wykopanych tam szkieletów. Rekonstrukcja wyraźnie wskazała, że partner stawiał kroki do przodu od pięty, a kroki do tyłu od palców. I tak jest do dziś. Ślady na kobiecych stopach nie zachowały się. Prawdopodobnie partnerki początkowo były w tańcu trzymane w powietrzu albo wleczone po ziemi. Inne wyjaśnienie sugeruje, że pierwotnie był to typowy taniec towarzyski męsko-męski. Od pradawnych czasów, tańcząc neanderwalczyka, obracano się równomiernie w lewo, wirując najpierw wokół polany, potem wokół obozowiska, a następnie orientowano krąg wokół totemów bożków pogańskich. Dziś orientujemy się głównie wobec żrandola. Analiza paleoortopedyczna wskazuje, że kroki dla partnerki opracowano zaledwie 80 tysięcy lat temu. Na początku były takie same jak dla partnera, ale powodowało to oczywiście mnóstwo zderzeń i urazów, głównie kolan. Rewolucją na miarę wynalezienia ognia okazało się wykonywanie kroków naprzemiennych. I tak tańczy się walca do dziś. Najsłynniejsze neanderwalczyki to Nikt nie przeżyje samotnie, niezapomniana kompozycja Ząb jelenia wszystko zmienia, piękna ballada Któż nie ma dziś włosów na plecach, pamiętny taniec pod tytułem Neandertale kochają stale oraz jedyny neanderwalczyk z terenów przyszłej Polski Pożegnanie z dziczyzną. A w kolejnym odcinku cyklu Najstarsze tańce świata Australopitango. Wysoko nad lesy, nad poli litají orly a sokoly. Nikdo je neřídí, nikomu nepatří, daleko od lidí. Raz, dva, tři, o. A my chodíme po zemi, bydlíme v přízemí, máme své starosti, kupujem blbosti, plánujem postupy, jak dáme dokupy svět. Berem si kredity na domy nabity, na pračky v koupelně, stavěné podélně, budujem dálnice některé tisíce let. A vysoko nad lesy, nad poli lítají orly a sokoly. Nikdo je neřídí, nikomu nepatří, daleko od lidí. Raz, dva, tři, Pracujem na směny, bereme odměny, točíme volanty, kupředu avanty, pásy nezapnuty a za to pokuty jsou. Držíme diety, skládáme kuplety, píšeme do novin tisíce volovin, čumíme na telku a štveme manželku svou. A vysoko nad lesy, nad poli lítají orly a sokoly. Nikdo je neřídí, nikomu nepatří, daleko od lidí. Raz, dva, tři, Večer pak pospolu, sednem si ke stolu, vedeme hovory, jak skládat motory, jaká vzít lepidla, co všechno na křídla dát. Každý chytrý jak rádio, to jsou vám radio, lehce to vypadá a slunce zapadá, my s jistou nadějí jdeme pak raději spát. A vysoko nad lesy, nad poli lítají orly a sokoly. Nikdo je neřídí, nikomu nepatří, daleko od lidí. Raz, dva, tři, Miau, miau. Światowe media donoszą, że w Warszawie po raz pierwszy od lat kierowcy zaobserwowali zjawisko tak zwanej zielonej fali Paru z nich udało się przejechać kilka skrzyżowań bez zatrzymywania się na czerwonym świetle. Prowadzący pojazdy, którzy uczestniczyli w zjawisku, przebywają pod opieką psychologa. Miau, miau. Luterański kościół w Szwecji zmienił swoją główną księgę liturgiczną tak, aby jego duchowni mogli przestać używać płci męskiej w odniesieniu do Boga. Kapłani wykorzystywać będą opcje modlitewne, które są bardziej neutralne płciowo niż inne. Dlatego obecnie szwedzcy luteranie modlą się do Onego. Miau, miau. Atlas kotów uratował rodzinę Brzęczyszczykiewiczów ze Zgorzelca przed pożarciem. Po lekturze książki pan Brzęczyszczykiewicz z przerażeniem stwierdził, że miły kotek, którego przygarnęli kilka miesięcy wcześniej, to w istocie niezwykle groźny tygrys bengalski. Miau, miau. To był serwis informacyjny według Łukasza Szweda, zmyślony od początku do końca, jak zwykle zresztą w naszych rozrywkowych audycjach. Wcześniej o Neanderwalczyku opowiadał Krzysztof Szubzda, a rytm raz, dwa, trzy dośpiewywał Jaromir Nochawica. I to była piosenka z jego ostatniej płyty zatytułowanej Poruba. Mamy teraz dla Państwa ważne ogłoszenie. Uwaga, czytam fragmenty nowego regulaminu. Znany jest termin finału 35. jubileuszowego ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. To będzie 12 dzień maja 2018 roku. Turniej składa się z trzech oddzielnych konkursów na autorskie, niepublikowane wcześniej teksty satyryczne. Wśród nagród pozafinansową jest tytuł księcia Ugarzy oraz statuetka Złotego Kosy upamiętniająca Janusza Kosę-Kosińskiego. Sceniczną prezentację własnych utworów satyrycznych. I tutaj to jest główny utworów satyrycznych. Prezentację własnych... Oj, się prowadząca zakręciła, tak bardzo chciała ładnie to Państwu przekazać. Mamy trzy kategorie. Na tekst satyryczny, tutaj tytuł księcia Ugarzy i statuetka Kosy. Na prezentację sceniczną krótką, to jest główny konkurs. Zgłoszenia i daty znajdą Państwo na stronie, wszystkie informacje potrzebne na stronie www.turniej.com.pl. Za prezentację sceniczną można otrzymać tytuł Króla lub Królowej Ugarzy i statuetkę Uroczego Kozła. I teraz elementem wypróbowanym podczas ostatniego turnieju i kontynuowanym w tej 35. edycji będzie pojedynek gości o nagrodę publiczności. Zaproszone podmioty będą zmagały się o sympatię bogatyńskiej publiczności i poza nagrodą finansową oczywiście statuetka w 2018 roku przyznana zostanie po raz pierwszy Szczupłego Andrzeja, która będzie dedykowana za każdym razem pamięci wieloletniego kierownika redakcji rozrywki programu trzeciego, związanego z turniejem w Bogatyni prawie od samego początku. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie turnieju www.turniej.com.pl. Na do usłyszenia jeszcze premierowa przesyłka od Jerzego Mamcarza, ale wcześniej humoreska Marka Stokowskiego. Oba materiały o tęsknocie i pragnieniu, a my dziękujemy i do usłyszenia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży należąco. Gulasz. Zbyszek czuje się rozczarowany. Klara szczędzi mu gulaszu. Przecież ona wie, że Zbyszek lubi. Powiedzieć, że lubi, to mało. On przepada za gulaszem. Najbardziej wołowym, z papryką i czosnkiem i w ogóle z masą warzyw. Ważne, żeby było kolorowo, nie za gęsto i pikantnie. A tymczasem piękna Klara, no może nie piękna, ale za to bardzo ładna, no może nie ładna, ale pełna oszałamiającego wdzięku. No może z tym wdziękiem to lekka przesada, za to Klara jest kochana i gdy Zbyszek ją odwiedza, to ona częstuje go daniem, jakie ma akurat na kuchence. Tak więc ukochana Zbyszka Klara gotuje zazwyczaj rosoły i do tego coś białego, takie mięso w gęstym sosie. Zbyszek zje, bo jest starannie wychowany, ale wolałby porządny gulasz. A najczęściej Klara piecze i futruje Zbyszka ciastem. Ciasto jest ogólnie bardzo smaczne, tylko czy szarlotka albo piernik mogą równać się z gulaszem? I czy mogą zastępować go na obiad? Owszem, mogą zastępować go sąsiadkom albo koleżankom miłej Klary, ale nie mężczyzną z krwi i kości, a na pewno nie Zbyszkowi, więc on mówi: Klara, proszę, jestem głodny. A ona mu na to: Zbyszek, Zbyszek, ty tak zawsze. No co zawsze? Masz, zjedz ciasto. Nie, dziękuję. Co, niedobre? Nie w tej chwili, bo niedobre. Jak niedobre? Pewnie pyszne, ale tęsknię za czymś innym. Wiesz, Zbyszek, ty jesteś, sam jesteś niedobry. Nie niedobry, tylko głodny. To zjedz ciasto. Ciastem, proszę ciebie, się nie najem. Albo najem się na niby. Zresztą ciasto nie jest zdrowe. Jak niezdrowe? Klara płacze. Ty sam jesteś, wiesz, niezdrowy. Nie niezdrowy, tylko głodny. Jak człowiek jest głodny, to on, słuchaj, nie kaprysi. Nie kaprysze. Zjadłbym gulasz. Zawsze gulasz. Tylko gulasz. Do znudzenia, na okrągło. Przecież gulasz był już dawno. Z miesiąc temu, albo nie wiem, a od tego czasu białe, zawsze białe, takie białe, z ziemniakami. No i ciasto. Jak ty jesteś taki mądry, to sam gotuj. Proszę bardzo. Przecież smażę jajecznicę. No to usmaż sobie, nie zabraniam. Ale jajecznica jest na rano. A teraz już pora, wiesz, Klara, na obiad. Widzisz, Zbyszek, jesteś podły. Była Anka. Zjadła ciasto i mówiła, że jej smakowało. Jeszcze brała na dokładkę. Dziękowała. Wzięła przepis. A ty stale tylko jęczysz. Nie doceniasz tego, co dostajesz. Inny zjadłby i wylizał potem talerz. I całował moje ręce. A ty, draniu, umiesz jedno. Krytykować? Krytykować, tak, potrafisz. Zejdź mi z oczu. Idź do siebie. Klara, dziecko, co ty mówisz? Krytykuję? Przecież ja uwielbiam wszystko, co gotujesz. Tylko, że najbardziej lubię gulasz. Strasznie tęsknię za gulaszem. Już nie mogę tego słuchać. Mnie naprawdę robi się niedobrze, kiedy słyszę: gulasz, gulasz, jedź na Węgry. Niech ci tam gotuje jakaś z ZUS-a. Klara, błagam, żadna z ZUS-a, żadne Węgry. Tylko ty i twoja kuchnia, najsmaczniejsza kuchnia świata, zwłaszcza gulasz. Ale oczywiście i wypieki, daj. Zjem ciasto, daj natychmiast. Zbyszek, przejestem. Klara ściera łzy z policzka dłonią. On przytula ją do głodnej piersi i całuje słone ręce. Będzie jutro, szepcze Klara. Co tam mruczysz? Będzie gulasz. Zbyszek czuje się uszczęśliwiony. Powiedzieć w ten sposób to skłamać, albo nie wyrazić całej prawdy. On się czuje wniebowzięty. Wniebowzięty tak jak każdy z ponadnarodowej armii mężczyzn, kto dowiedział się, że wkrótce w jego życiu zdarzy się wołowy, świeży gulasz z papryką i czosnkiem i w ogóle z masą warzyw. Nie za gęsty i pikantny. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Pamiętam dobrze tamte dni, gdy zima wygrywała z majem. Miłością pachniał zwykły stół. Tęsknię za Mikołajem. To było wszystko takie proste. Noc się kończyła tuż nad ranem i jasno padał zwykły dzień. Tęsknię za Mikołajem. W